Geçen sene özellikle Kurban Bayramı ve sel felaketi münasebetiyle Güneydoğu'da yöre halkının yardımına koşan Kimse Yok Mu Derneği gibi hayır kuruluşları ve hayırsever insanlar çok büyük teveccüh gördüler. Tutuşturulmaya çalışılan fitne ateşini söndürme ve ülkemizin doğusuyla batısını aynı kardeşlik çizgisinde birleştirme adına bundan sonra neler yapılabilir? Lütfeder misiniz? Aynı şeyler devam ettirilebilir. Evvela kendi içimizden, yakınlarımızdan başlamak lazım. Abdullah ve la tüşrikü bi şeyen bil valideyni ihsanen ve bi zil kurba diyor yani. Hem cibillik karabeti olan hem de yakınınızda bulunan insanlar, iyiliğe onlardan başlamak lazım. Hatta anne baba daha yakın olduğundan onlarla başlıyor. Ondan sonra dedenine geliyor. Sonra amca geliyor. Sonra dayı geliyor. Önce hala geliyor. Sonra teyze geliyor. Yani yakınlığa göre, derecesine göre iyilikte yapma. Bu açıdan Endonezya'ya yardım yapabiliriz. Bangladeş'e de yardım yapabiliriz. Fakat ülkemizde hem gönüllerin alınması, hem ihtiyaçlarının giderilmesi, hem de gelecek adına o ülkede değişik bölgelerde yaşayan insanların birbirlerini ısındırılması. Yapılan yardım aynı zamanda onları oraya bir davet de oluyor. Onu da yapıyorlar. Kendi bölgelerini onlara gösterme imkanı da oluyor. Gel git köprüleri oluyor. Birbiriyle görüşme köprüleri kurulmuş oluyor. Bu açıdan çok menfaatleri haiz bir şey oluyor o. Kendi ülkemizden başlayarak yapmak lazım bunu. Başka yerlere yapmamak demek doğru değil. Yani bugün çok kullanılan bir şey. Küreselleşen bir dünyada eğer bir köy haline geliyorsa bence gelecekte yüz yüze geleceğimiz o insanlarla şimdiden münasebetler tesis etmek lazım. Gittiğimizde birbirimizin yüzüne aval aval bakmayalım. Bu açıdan da bu bir hediyedir yani kurban, kurbanın derisi, kurban orada kesme. Kurban kesemeyen o insanlara onu gösterme aynı zamanda. İmkanları olan insanlara imrendirme. İstidradi bir şarj edeyim. Şafii mezhebinde o sünnet olduğundan dolayı Güneydoğu'da, Doğu'da Şafii mezhebinde olan insanlar çok önemsemiyorlar onu. Oysa ki sünnet bile olsa çok önemli bir şey yani. Sünnet, çok sadakada bulunuyoruz biz. Sünnet, başka şeyler yapıyoruz. Onu da ihya etmek lazım. Ama onun çok rahatlıkla yapıldığını görürse o insanlar kendileri de yaparlar. Aynı zamanda bir örnek davranış oluyor. Siz yaparsınız, sonra arkadan onlar da yaparlar. Yani götürüp orada kesmen o manası olur. Yoksa para verebilirsiniz onlara. Sadaka verebilirsiniz. Ama kurban, kurban olarak doğrudan doğruya bu işin icra edilmesi lazım. Kurban demişseniz ister adayın onu, isterse kurban bayramındaki o vacip olan kurban, onun kesilmesi lazım. Böyle başkalarının dedikleri gibi yardım da onun yerine kaim olur. O şer'i şerifte, ahkam-ı ilahide değişikliğe gitme demektir. Semaviliğin yerine akliliği, arziliği ikame etme demektir. Günümüzdeki sapıklıklardan bir tanesi de açık söylüyorum. Sapıklıklardan bir tanesi de budur. Sanki başka meselelerde hiç israfımız yokmuş, hiç çarçurumuz yokmuş, tebzirimiz yokmuş, ulu orta dünya kadar paraları sağda solda saçıp savurmamız yokmuş, kış kampımız yokmuş, yaz kampımız yokmuş, gidip bilmem nerede işte kayık alemlerine iştirak etmemiz yokmuş, lüks otellerde kalıp bir sürü para sarf etmemiz yokmuş da bütün israf olarak varmış bir kurban varmış. İşte onun başına da halk ifadesiyle bir kelek oynama. Bu çok saygısızlık. Şer'i meseleleri nereye koymanın ifadesi bu. Nereye koyuyoruz? Arzularımızı nereye koyuyoruz? Nefsin isteklerini nereye koyuyoruz? Çok önemli. Evet, öyle bir şey ihya etmek lazım. Onu öğretme bir. Bir de onların dertlerine derman olma, iç ihtiyaçlarını görme. Bir de aynı zamanda onlara karşı bakışımızın ne olduğunu ortaya koyma. Kucakladığımızı. Onlar hamasi destanlarla böyle kalkıp televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde hepimiz kardeşiz demek kolay yani bu. Bir laf. Her şeyin lafı çok kolaydır. Her şeyin nazarisi çok kolaydır. Müslümanlığın nazarisi de. Nazari Müslümanlar vardır. Amelle hiç alakaları yok. Ben de hatırlıyorum bunu. Ne biliyorsun bana mesela diyelim. Hususiyle istintaklarda çok olmuştur bu. Lan belki ben senden daha Müslümanım falan der. Ne diyeceksin ona yani? Bu durumda olan insana. Onunla şüphemiz yok yani. İhtimal yani. Allah'ın bileceği bir şey. Sizler kuvvetli sahip olabilirsiniz. Şimdi böyle o nazari Müslümanlığı ameliye çevirme esas. Allah'ın istediği de odur. Allah'ın rızasına muvafık olan da odur. Yani kim iman ederse وَرَضِيْتُ لَكُمْ بِاِمَانِمْ demiyor Allah Celle Celaluhu. İslam'ı nazara veriyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ diyor yani. Orada Diyanet manasınadır o. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِ İslam'la nimetimi tamamladım diyor. Bence o tamamiyeti, o ekmeliyeti ortaya koymak lazım. Bu da fiilidir. Diğer taraftan ancak ölü olunca iman yerleşmiş olur. Ancak ölü olunca iman hakikate inkılap etmiş olur. Yoksa nazarisi nazari bir şeydir. Felsefi bir imandır o. Kant'ın dediği gibi. Ve sonra her zaman mail inhidamdır. Yıkılmaya mahkumdur. Afizan Allah. Bunları yapacaklar. Bu insanlara bunu inandıracaklar. İşte arz ettiğim gibi köprüler kuracaklar, tesis edecekler. Gitmek suretiyle onların gelmelerini sağlayacaklar. Onların hallerini görecekler. Pek çoğu itibariyle bazılarını görme imkanı oldu. Doğuya, Güneydoğu'ya gidip gezdiğim zaman gördüm. Bütün hayatları bir odanın içinde geçiyor. Bağışlayın. Bir ahırları var, bir de yatak odaları var. Buzdolapları da onun içinde. O garip insanlar öyle yaşıyorlar. Mesela bizi misafir ettikleri yer oldu. Gördüm ki kayınpeder de orada kalıyor, gelin de orada kalıyor. Aynı odanın içinde yatıyorlar. Şimdi bu garip insanların bu garip hallerini görme. Öyle herkes köşkte, villada, sarayda yatıp kalkmıyor. Biraz düşünceye sevk eder zannediyorum. Az böyle lüks yolunda, israf yolunda sarftan belki bizi alıkor. Yerinde harcar, gönülleri fethederiz. İnsanımızda bu duygu da Allah'ın izniyle oluştu. Şimdi bugüne kadar yaptığımız şeyleri bu sene, bundan sonraki senelerde devam ettiririz. Kurban keseriz. İcab ederse haçlık da veririz onlara. Fakat kısmen yapıldı bu mesele. Ben diyorum ki oraya ne kadar kurban götürdük, kaç insana o kurbanla el uzattıksa şayet, bir de onları evimizde misafir etmek, kendi bölgemize çağırıp evimizde misafir etmek suretiyle bu dostluğu derinleştirelim. Bizi görsün, tanısınlar. Yani bir Amerikalı gidiyor, Hristiyan gidiyor, bir Yahudi gidiyor, bir dinsiz gidiyor belki. Arkadaşların o civan mertliği karşısında gönlü feth oluyor. Ve gelince artık her yerde sizin lehinizle konuşuyor. Bunlara yaptığınız o civan mertliği kendi vatandaşlarınızdan esirgemeniz doğru değil. Bunlar sizin vatandaşlarınız. Ve bunlar üzerinde sizin o ölçüdeki civan mertliğiniz eğer öyle bir fütuhat meydana getiriyorsa, sizin o insaflı insanlarınız üzerinde evleviyetle daha ciddi bir tesir icra edecektir. Çok civan merttirler. Mesela tek bir hadise arz edeyim ben. Başından belki böyle 5-10 tane hadise geçti. Bir yere gidiyorduk. Levhayı çevirmişlerdi. Bir dere yoluna girdik bilmeyerek. Meğer yol değilmiş yani. Birisi levhayı öyle çevirmiş. Her anda kış günü dereye yuvarlanma endişesiyle titredik. Bir de namaz vakitlerindeki hassasiyetim, bir cinnet yaşamam var. Şimdi nasıl namaz kılarım ben burada, karın içinde, nerede nasıl abdest alacağım filan. Böyle bir yarım saat kalınca cinnet yaşarım yani, uçakta bile olsun. Öteden beri öyle bir şey. Neyse ki o dereden çıktık yani, uçmadan, aşağıya uçmadan dereden çıktık. Fakat karşımıza böyle bir yerde tek başına, biraz da genişçe bir ev gibi bir şey göründü. Adam koyunların önünde duruyor orada. Ben arabayı kullanan arkadaşı gönderdim, dedim ne olur ne olmaz, bu şey de var, PKK MKK da var yani, o zamanlar yeni zuhur ediyor. Belki bize kötülük yapar. Sen git ona bir söyle, böyle bir namaz kılacak yer var mı, karkış ortalık. Belki karın üzerinde de kılabilirdik ama karkış. Gitti dedi ki ona, böyle bir namaz kılmak istiyoruz. İkindi namazı, güneş batmak üzere. Bize böyle bir imkan olur mu diye. Tanımıyor etmiyor adam. Aman efendim ne demek dedi. Hemen geldi önümüze. Bizi aldı götürdü. Belki hala kuşku taşıyorduk. Yatak odasına getirdi. Hemen leğeni getirdi. Hemen ibriye getirdi adam. Su döktü. Abdest aldık orada. Yatak odasında namaz kıldık. Ayrılırken çocukları da vardı. Öyle mahcup oldum ki ya, bari yanımızda bir çikolata olsaydı şu çocuklara verseydik diye. Hiç unutmam. bunu hem öbür tarafta yaşadım. Yani Halep tarafında, hem geçtiğimizde bu Kilis tarafında yaşadım. Hem de Türkiye'nin içinde gezerken o Güneydoğu'da, orada yaşadım. Bu meseleyi Doğu'da yaşadım. Yani o insanların içinde, o bizim büyük faslı müştereklerimiz karşısında öyle kopmaz bir bağ var, öyle ciddi bir irtibat var ki bence çok küçük bir şeyle hemen onu yeniden canlandırmak mümkün olacak. İşte bu kurbanlar, Ramazanlar bunlar için çok önemli vesile. Bundan sonra yapılacak şeylerde bir de o kendi civan mertliğimizi, milletimizin, o Necip milletimizin ruhunda mündemiş olunu, o enginliği, o kucaklayıcılığı kendi evlerimizde onları misafir ederek göstermemiz lazım. Öyle ısındırırız. Yani şekavet düşüncesinin parçalama cehdleri, gayretleri karşısında onlara karşı kaba kuvvetle, silahla, milahla, elbette ki dağdaki eşkıya karşı belki silah kullanmak icap eder. Fakat gönülleri fethetme meselesi çok önemlidir. Ebediyen kazanırız o insanları. Hiç kimse çocuğunun dağa çıkmasına meydan vermez. Etme evladım, siz tanımıyorsunuz, kime karşı mücadele ettiğin farkında değilsiniz derler. Onları size havale ederler. Nitekim şimdilerde yüzlerce, belki binlerce talebe doğudan, güneydoğudan batıya geliyor, Orta Anadolu'ya geliyor. Oradaki üniversite hazırlık kurslarında, oradaki okullarda veya üniversitelerde okumak suretiyle toplumun bir kesimi, diğer bir kesimini daha içten tanıma imkanı elde ediyor. Her sene bir şey ilave ederek, yine formatla oynayarak, yani bıktırmamak, gına geldi dedirtmemek için bir şeyler ilave ederek daha farklı şeyler ortaya koyup o insanların gönlünü fethetmeye çalışmak lazım. Birdenbire hemen böyle sertliklerinin hemen yontulacağı, törpüleneceği, rutuşlanacağı onu düşünmemeli bence. Hani Bilal Habeşi'nin Halid'e karşı bir tavsiyesi oluyor. Ebu Süfyan tereddütlerini ortaya koyunca hala bir kısım tereddütlerim var diyor. Hazreti Halid de yeni Müslüman olanlardan, kelleni alırsam diyor hiçbir tereddütün kalmaz senin diyor. Bilal Habeşi diyor yapma ya Halid diyor. Bazen insanın, bir insana bir gün yeter. Bazen bir hafta, bazen bir ay, bazen bir sene, belki bazen seneler. Yani bazen bir iki sene uğraşmak icap eder bir insanla. İşte Ebu Süfyan onlardan bir tanesi. Onunla onca uğraşılmış, o insan kazanılmış. Zarar mı edilmiş orada? Kocaman bir oymak onun sayesinde. Derler yani işte bir cephede gözünü kaybedince elini almış bakmış demiş ne işe yararsın? Şu kadar sene peygamberini tanımamış. Şimdi bazen kazanmalar gerçekten kazanma dediğimiz şeydir. Yani onunla her şeyi kazanırsınız. Onunla dünya kadar gönlü kazanırsınız. Bu açıdan bazen fethedeceğiniz bir gönül, bir gönül değildir. Gönüllerdir o. O gönülle bütün gönüllere girmiş olursunuz. Bir kanaat önderinin gönlüne girmişseniz dünya kadar insanın gönlüne girmiş olursunuz. Onlar kendi çevrelerine de böyle açılır saçılır ve işleriyle dökülürler yani. Dolayısıyla en azı nedir bu işin? En azı şudur. Sizin hakkınızda suizandan kurtulurlar. Sonra sizin hizmetinizi takdir ederler. Sonra çevrelerine anlatırlar bu meseleyi. Sonra dualarında sizi yad ederler. Sonra vifak ve ittifak olur. Vifak ve ittifaka tevfik-i ilahi olur. Sonra başkaları o ayrılığı kendi hesabına değerlendirme fırsatını bulamaz. Bakın zincirleme bir sürü şey oluyor burada. Biz de bunu yaparız Allah'ın izni inayetiyle. Dolayısıyla muzırlık yaptı. Onu zapturaptı altına alamadık. El avuca sığmayan öyle de olsa bunları insan etmeye çalışmalıyız. Yani potansiyel insanı hakiki insan etme istikametinde cehd ve gayret sarf etmeliyiz. Sizin arkadaşlarınızın temelde zaten yapmak istediği şey budur. Ha insanın kamil olma meselesine gelince bu Allah'la irtibata bağlıdır. O da bu arada Allah'ın izni inayetiyle gerçekleşecek. Zaten sizin getireceğiniz o insanların çoğu sizden bizden daha fazla Allah'a bağlıdır. Allah'la irtibatları vardır ama çağımızda şövenizm başını almış gidiyor, aldatılıyor insanlar. Bir fren illeti gibi frenkler o hastalığı içimize saldılar böyle. O suretle bizi böldüler, parçaladılar. Etnik bölmeler oldu, bölünmeler oldu. mezhep bölünmeleri oldu, bölge bölünmeleri oldu. Hafizan Allah. İşte o meşhur, herkesin bildiği şey, tekrara gerek var mı? Böl, parçala, işte küçük küçük dilimler haline getir. Sonra kolay kolay idare et bunu. Bu ta Tanzimat'tan bu yana başlamış, devam ediyor. Günümüzde yapılan şeylerin de onlardan farkı yok. Bölüp parçalayan ve idare edecek şekle getirenlere karşı bence bize düşen şey de onları birleştirme, bütünleştirme, bölünmez hale getirme olmalıdır. En sağlam faslı müşterekler üzerinde. Büyük zatın dediği gibi Allah'a iman gibi, peygambere iman gibi, İslam'ı kabullenme gibi, kader birliği gibi, tarih birliği gibi, mücadele ettiğimiz cephe birliği gibi, düşmanlarımıza karşı hep omuz omuza vermiş, mücadele yapmış, çok önemli şeyler gerçekleştirmişiz. Bu insanlarla yeniden vira bismillah deyip bir birlik tesis etme cehdi ve gayreti, o istikamette yapılan şeylerin hepsi çok önemli. Kurbandan derisine, ondan sonra onların işte kendi bölgemize çağrılması. Yani her yerde onların, bizim, Türkiye'de herkesin, Karadeniz'de işte Laz dedikleriniz insanların, Çerkez'in, Gürcü'nün, Abazan'ın, Kürd'ün, herkesin böyle müşterek paylaşabileceğimiz bu türlü şeyler var. Müşterek başında oturup ağlayacağımız, ellerimizi tereddütsüz kaldırıp Fatiha okuyacağımız, Allah'ın rahmetine mazhar olsunlar derken duygularımız ve düşüncelerimizin kırtlağımızda düğümlenmeyeceği yerler vardır. Buralar gezdirilebilir. Bunlar anlatılabilir de, imrendirilebilir de ve sonra götürülebilir de. İlle de bir gezi yapacaksak bence, işte oralarda hepimiz duygu ve düşüncelerimizi yeniden aynı noktada birleştirmeye matuf. Birleşik noktasıdır bu. O milletin değişik parçalarının birleşik noktasıdır. Orada yeniden o hisleri bir araya getirme, müşterek aynı şeyleri, aynı duyguları yaşama. Hani var ya, çok günümüzde telaffuz ediliyor. Kederde, tasarda, kıvançta, bilmem ne de falan diyorlar. Lafta söyleniyor bunlar. Bunların da esas fiili durumu çok önemlidir yine. Nazari söylenir de onlar destan gibi kalıyor. Esas ameli yönü onun. O iş için bir şeyler yapma. Gitme, getirme. Gitme, götürme. Güneydoğu'yla böyle kardeş şehir başta, kardeş kasabalar olabilir, kardeş köyler olabilir, kardeş belediyeler olabilir. Şimdi bunlara bağlanacak olursa mesele büyük ölçüde belki halledilir. Yani onlar hazırlıklı olurlar. Fakat ne yapıp yapıp bence birliğinin oradaki o duyguyu, düşünceyi sertleştirmesine karşılık bizim yumuşatmaya çalışmamız lazım. El alem o problemin devamını istiyor, temadisini istiyor. Kronik bir şey var orada yani. Sürekli böyle virüs pompalayarak orada böyle yer yer akut hale getiriyorlar onu. Harici müdahaleyle ve orada problem çıkarıyorlar. Biz de oradaki o probleme esas teşkil edecek şeyleri gidererek ortamı hep yumuşak tutmamız, yumuşatmamız lazım. Türkiye'deki insanların birbiriyle kardeşliği adına çok önemli. Sonra sadece mesele Güneydoğu'ya gitmek, Doğu'ya gitmek meselesi de değil yani. Doğu'nun her yerinde böyle bir problem de yoktur. Şimdi İstanbul gibi, İzmir gibi, Mersin gibi, büyük ölçüde Adana gibi, daha başka şehirler, Antep gibi yerler, varoşlar lebalep dolu, Güneydoğu'lu dolu. Belki öncelikle buralara da açılmak lazım. Buralarda şimdiye kadar ülkemize, insanımıza hizmet adına yaptığımız bütün sistemleri oluşturmak lazım. Yani üniversiteye kurs diyorsak onu, okul diyorsak onu, başarılı bazı talebeleri belli üniversitelerde okutma diyorsak, belli nispetlerde indirimler yaparak bunları, seviyesi şu olursa, puanları şu olursa yarısını, şu olursa şu kadarını, şu olursa şu kadarını diyerek mutlaka belli avantajlarla bunlara bölgemizde okuma imkanı vermek. Ve gelecekte ehli himmet daha fazla üniversite, daha fazla okul açarsa bir yönüyle belki bu işi daha rahat eviririz, çeviririz. Daha çok kimseye o imkanlarla yardım ederiz. Bunların hepsi yapılabilir. oturup derin derin düşünmek, bizi öyle bir kaynaşmaya götürebilecek bütün faktörleri değerlendirmek lazım. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kesira Ve Subhanallahi Bukraten ve Asila Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in attayyibin attahirin fi evveli duayina ve fi evsidi duayina ve fi ahiri duayina ve adedi ilmik ve ba'dedi malumatik amin ya rahman rahimin Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasin el muhlasin el muttakin el vari'in el zahidin el mukarrabin el razin el mardin el safin el muhibbin el mahbubin ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا وتوكلا وتسليما وإخلاصا ووفاء وصداقة ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقا إلى لقائك اللهم إيمانا ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقا إلى لقائك مولانا إيمانا ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقا إلى لقائك آمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله